Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Genite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere, peccata mundi suscipende precationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei,